छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ, अब तो खुश हो ना।